zegarach 6:00. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Do 10 maja każdy dorosły Polak może otrzymać skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19. Dziś poznamy zmiany. Liczba nowych przypadków koronawirusa najwyższa od początku pandemii, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Znany polski skalpinista Andrzej Bargiel rozpoczyna kolejną wyprawę górską, tym razem w Pakistanie. Od 10 maja na szczepienia przeciwko COVID-19 rejestrować będą mogły się wszystkie osoby po 18 roku życia. Wcześniej mają zostać wystawione skierowania. Dziś rząd zaprezentuje nowy harmonogram rejestracji poszczególnych roczników. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział też, że przełom maja i czerwca może być czasem odmrażania gospodarki. Szef rządu podkreślił, że wszystko zależy od tempa i zainteresowania szczepieniami. Ten program może w krótkim czasie, w najbliższych kilku tygodniach, dzięki zwiększonej liczbie dawek, a przede wszystkim dzięki przygotowaniu bardzo szerokiej oferty punktów szczepień, doprowadzić do tego, że wreszcie za te już może krótsze kilka tygodni niż dłuższe, przełom maja i czerwca, będzie można naprawdę znaczną część naszej gospodarki odmrażać. Niektóre elementy wcześniej, a niektóre trochę później. Zmianę przepisów, która pozwoli na szczepienie osób młodszych, jeśli jest zagrożenie, że szczepionka się zmarnuje, zapowiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, poinformował, że dziś zostanie przygotowane odpowiednie rozporządzenie. Dzięki któremu w sytuacji, w której powstaje realne zagrożenie zmarnowania się szczepionki, taką szczepionkę będzie można wykorzystać, szczepiąc każdą osobę powyżej 18 roku życia. Te zasady do tej pory były obwarowane nieco mocniejszymi restrykcjami, teraz je rozluźniamy. Do tej pory w Polsce wykonano prawie 9 milionów szczepień, dwie dawki otrzymało prawie 2 miliony 300 tysięcy osób. Wczoraj resort zdrowia potwierdził ponad 7 tysięcy przypadków koronawirusa, zmarło 101 osób. Liczba nowych przypadków zakażeń na świecie jest obecnie najwyższa od początku pandemii, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Według WHO to rezultat nowych, bardziej zaraźliwych mutacji COVID-19, a także beztroski młodych ludzi. Szef Światowej Organizacji Zdrowia mówił podczas wideokonferencji prasowej, że w ubiegłym tygodniu na całym globie zanotowano ponad 5 milionów zachorowań, czyli najwięcej od początku pandemii. Tedros Adhanom Ghebreyesus mówił, że liczby te stale rosną. Zakażenia i hospitalizacje wśród osób między 25 a 59 rokiem życia rosną w zastraszającym tempie. To efekt nowych wariantów, ale także coraz częstszych spotkań towarzyskich wśród młodych ludzi. Najgorsza sytuacja panuje teraz w Indiach, gdzie minionej doby koronawirusem zakaziło się 273 tysiące osób, najwięcej od początku pandemii. Najwięcej osób umiera z kolei w Brazylii. Sytuacja w Australii i Nowej Zelandii natomiast poprawiła się na tyle, że oba kraje rozpoczęły wzajemne wpuszczanie swoich obywateli. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Przy pomniku bohaterów getta uczczono powstańców, którzy 78 lat temu podjęli walkę z Niemcami. 19 kwietnia 1943 roku walkę rozpoczęła grupa około 1000 członków żydowskich podziemnych formacji zbrojnych. Podczas uroczystości złożono wieńce przy pomniku bohaterów getta, a naczelny rabin polski Michael Szudrich odmówił modlitwę za zmarłych, kadisz. Oddając hołd żydowskim bojownikom, prezydent Andrzej Duda podkreślał. To była chwila, na którą Polacy żydowskiego pochodzenia, polscy Żydzi czekali od samego początku II wojny światowej, gnębieni, ciemiężeni, zginęli w walce. Cześć ich pamięci. A dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego Albert Stankowski mówił o niezwykłej symbolice żydowskiego zrywu. Getto warszawskie jest symbolem na świecie walki o godność. Dlatego powinna być ta rocznicą, która upamiętnia walkę o godność. Podczas walk większość żydowskich bojowników poległa. Niemcy wymordowali lub wywieźli do obozu zagłady większość pozostających w getcie ludzi, a dzielnicę żydowską w Warszawie zrównali z ziemią. Witold Banach, Polskie Radio. Kolejną wyprawę górską rozpoczyna znany polski skalpinista Andrzej Bargiel. Celem zdobycie 2 sześciotysięczników w Pakistanie i zjazd z nich na nartach. Jak mówił przed wylotem do Islamabadu, w miesięcznej wyprawie towarzyszyć będzie mu 4-osobowa ekipa. Jedzie Jędrek Baganowski, przyjaciel, mój kolega, z którym od lat tam jeżdżę na nartach, wspinamy się i to jest taki pierwszy moment, kiedy będziemy wspólnie na takiej wyprawie i dwa, będziemy jakby takim mnożędnym teamem. Jest Darek Załuski, który jest mega doświadczoną osobą,

Trójka. Program trzeci. Po szóstej, program trzeci Polskiego Radia. Mamy za chwilę naszego rachmistrza spisowego, bo przypominam, no trwa spis powszechny, w którym się trzeba spisać, a przegląd prasy przygotowuję, bo to za pół godziny będzie i otworzyłem Super Express. Widzę, że pani Małgorzata Rozenek kupiła rower w cenie samochodu. Niesamowite, no co to za rower? Czy pani zaczęła do triatlonu ćwiczyć? Sprawdzam. No i okazuje się, że nowy rower pani Małgorzaty Rozenek kosztuje 3000, ale to nic. Jak się dorzuci do niego parę gadżetów, takich jak koszyk i oświetlenie, to cena wzrasta, uwaga, do 4000 zł. Proszę państwa, i Super Express porównuje to, że to jest rower w cenie samochodu. Taki nasz obraz. Smutny, a ja trochę się pośmiałem, a potem doszła mnie refleksja, że rzeczywiście niektórzy nie mają wyjścia i zamiast takiego roweru pojazd muszą kupić. Tu są wymieniane nawet marki, jakie można sobie kupić w takiej cenie. Piękna nieruchomość, którą można zamienić w doniczkę najczęściej. No ale dobrze. Jungle, Tash Sultana, program trzeci Polskiego Radia, 19 minut po 6. Posłuchajmy pani z Australii. 1,50 m muzycznego szczęścia. 24 minuty po szóstej. Co tydzień, nieprawda, bo codziennie. Przypominamy o tym, że trwa Narodowy Spis Powszechny. Zatem u nas grasujący po redakcji nasz rachmistrz trójkowy, rachmistrz spisowy, zadaje pytania. Dzisiaj zapytał Marcina Jagiełowicza, dżentelmena, który odpowiada za ekonomię w Trójce. I złapał go i zadał mu parę pytań. Trójkowy rachmistrz spisowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Paweł Turski, dzień dobry. Ze mną prowadzący ekonomię w Trójce, informator ekonomiczny oraz podsumowanie dnia, Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Jakie jest twoje nastawienie przed spisem? Nastawienie dobre. Zastanawiam się po prostu, ilu nas jest. To jest takie podstawowe pytanie, na które ten spis odpowie. Wiadomo, że zastanawiamy się teraz nad demografią, nad tym, że jest nas coraz mniej jako Polaków, więc taka odpowiedź to jest takie powiedzenie sprawdzam. To ja teraz mówię, sprawdzam, czy kiedykolwiek przebywałeś za granicą przez co najmniej rok. Może ci się udało wyjechać gdzieś tam do pracy? Nie, słuchaj, ponad rok to nie, ale zapewne oczekujesz, że powiem coś więcej niż tylko tak lub nie, więc coś ci powiem. To znaczy najdłuższy okres, kiedy byłem poza granicami, to był wolontariat. Rzeczywiście 4 miesiące spędziłem w Gruzji jeszcze jako student. I może ciekawostka, że tuż przed pandemią, dokładnie rok temu, byłem jeszcze w Izraelu. Drzwi zamykały się dosłownie za nami. To znaczy wróciłem tutaj 1 marca do Polski i to był dzień, kiedy chyba państwo Izrael zamknęło się już oficjalnie. To może taka ciekawostka. Mówisz, że na studiach, no to jaki jest twój najwyższy ukończony poziom wykształcenia? Wyższe ze stopniem naukowym co najmniej doktora, wyższe z tytułem magistra, licencjata, dyplom ukończenia kolegium, policjalne, średnie i tam jest jeszcze trochę opcji. Mistrzowski poziom, czyli magister. Magister ekonomii. Mhm. Program się zgadza, tytuł się zgadza. No to zobaczymy, jaka jest w takim razie twoja narodowość. Przez narodowość należy rozumieć przynależność narodową lub etniczną. Nie należy jej mylić z obywatelstwem. Te pytania są takie, że już się naprawdę zastanawiam, kim ja jestem, Polakiem. To może jest też ciekawe, bo jesteś ze Szczecina, więc chyba mnie zrozumiesz, że my jesteśmy tacy troszkę, no, ludzie połatani z różnych miejsc. Ja jestem w 3/4 kresowiak. Może to jest jakaś ciekawostka rzeczywiście, że ta ściana wschodnia to jest taki bardzo ciekawy typ człowieka. Jakim językiem posługujesz się zazwyczaj w domu? Wyłącznie polskim, polskim lub inny? Proszę podać inny język, jeżeli takowy jest. Nie, posługuję się językiem polskim. Klarowne pytanie, klarowna odpowiedź. Marcin Jagiełowicz, dziękuję. Dziękuję bardzo. To nasz trójkowy rachmistrz spisowy, który wróci do nas jutro o tej samej porze. Przypominamy, można się spisać na stronie spis.gov.pl i jest to obowiązkowe, mamy czas do 30 września. A jeżeli nie potrafimy albo nie lubimy, to trzeba dać znać, to przyjdzie do nas rachmistrz. Tak stał, przystępuję z nogi na nogę. Rym podpowiada mi, żebym się bał, a ja chyba tak nie mogę. A wiem, że to robisz, kiedy nocą przychodzi wtedy gorzej niż to może zaszkodzić. Wiem, że to zrobisz. Wiem, że to zrobię. Będę przeciw, jeśli tego chcesz. Mogę od głosu się wstrzymać. Gdy świat się wali, krzyczysz, że to deszcz. Spróbujmy to zatrzymać. Wiem, że to robisz. Nocą przychodzi wtedy gorzej niż się. To może zaszkodzić. Przekonaj mnie. Wiem, że to zrobisz. Wiem, że to zrobię. Wiem, że to robisz, kiedy rozrasta się. Nocą przychodzi wtedy gorzej niż się. To może zaszkodzić. Nie zrobię nic, będę tak stał.

Trójka. Program trzeci. Dwadzieścia minut pozostało do siódmej, albo jak niektórzy wolą, godzina i 20 minut pozostało do ósmej. Obserwowałem ostatnio, że bardzo ciekawy sposób macie podawania czasu, godzin. Jeden z redaktorów mówi, że jest 50 minut po szóstej. Dzisiaj pan powiedział, że za pół godziny będzie siódma. Może idźmy dalej, powiedzmy, że za 2 godziny będzie pół do dziewiątej. Ja wiem, że może chcę być humorystyczny, ale w pewnym momencie to budzi tak już człowieku, kurde, spóźniłem się. To jest tak, że uczą radiowców, że się podaje godzinę do najbliższej pełnej tak zwanej, czyli teraz powinienem powiedzieć, że jest za 19:07, a nie, że jest 6:41. To tak mnie uczyli kiedyś. Ja nie wiem, może się coś zmieniło. Zatem specjalnie dla pana, szanowny panie, za 4 godziny i 19 minut będzie 11:00. Mam nadzieję, że pan się nie spóźni. Prasowanie w Trójce. A skoro prasowanie w Trójce, to przegląd prasy. Po prostu. Dział gospodarka dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej. Boom na nocne jazdy po Europie. Do łask wracają międzynarodowe połączenia kolejowe, które licznie uruchamiają zwłaszcza prywatni przewoźnicy. W Europie mówi się o prawdziwym renesansie nocnych połączeń kolejowych. Jak tutaj czytam, na ten sposób podróżowania w ostatnim czasie stawiają w dużej mierze prywatne spółki. Na przykład belgijska firma Moonlight Express ogłosiła właśnie, że od przyszłego przyszłego roku nocny pociąg ma połączyć Brukselę, Liż, Berlin i Pragę. Planuje też połączenie z Belgii do Francji i Hiszpanii. Chodzi o takie wagony, w których można spać. Kuszetki tak zwane kiedyś. Nie wiem, czy dalej to funkcjonuje. Dawno nie korzystałem z takich usług. Ale to po szczegóły zapraszam, dziennik Gazeta Prawna dzisiejszy. No, przy okazji informacji, że we Francji są kasowane połączenia lotnicze na trasach, które można obsłużyć samolotem do 2,5 godziny, no to pokazuje powrót do podróży koleją chyba. Dobrze, dalej. Dzisiejsza Rzeczpospolita, gdzie mamy o tym, że SpaceX jest na fali. Rusza Crew 2, czyli na Międzynarodową Stację Kosmiczną ma wyruszyć w czwartek kolejna misja załogowa. Kapsułę z czterema astronautami dowiezie rakieta Falcon 9 firmy SpaceX, prywatnego, nie wiem co, przewoźnika? Chyba tak. SpaceX, Elona Muska współpracuje przy tej misji z NASA, która dała właśnie zielone światło. Wcześniej astronautów zabierały na stację i z powrotem radzieckie Sojuzy. Przypomnę, radziecki Sojuz to jest projekt z lat 60. do dzisiaj latający w kosmos, oczywiście po modyfikacjach elektroniki i tak dalej. Natomiast jak dobry projekt to był, skoro od 60 lat lata w kosmos. Rakieta Falcon 9 dostarczy na stację w kapsule załogowej Dragon dwoje astronautów oraz specjalistów. Pozostaną tam przez 5 miesięcy, zatem trzymamy kciuki. Start jest zaplanowany na 22 kwietnia, czyli pojutrze. Zatem, kto jest fanem, to na pewno będzie mógł oglądać transmisję na YouTube, bo SpaceX bardzo chętnie wszystkie swoje starty transmituje. Idziemy dalej, otwieram Gazetę Wyborczą dzisiejszą, w której z kolei mam trudniejszą maturę 2023. Jako temat dnia można jedynie apelować, by rocznik, który zaliczył 3 semestry zdalnej nauki, ma problemy z zaległościami, które trudno będzie nadrobić, miał prawo do obniżonych wymagań egzaminacyjnych, w tym i w przyszłym roku, oceniają eksperci. I parę stron dalej mamy przykładowy arkusz maturalny z języka polskiego. Maturalny, no i tutaj tegoroczna matura, przynajmniej ta testowa, no ma tekst ze zrozumieniem i tak, czytanie tekstu ze zrozumieniem. Jakiś wywiad, mamy tutaj, no wspaniałe rzeczy. Zatem zapraszam serdecznie, kto ma chęć sprawdzić swoje siły, może. Na koniec jeszcze Super Ekspres na szybko. Od paru dni jest głośno o tym, że Lech Wałęsa pracy nie ma, pieniędzy nie ma. On by chciał za godzinę 20 tysięcy, tyle kosztuje spotkanie z byłym prezydentem. Dał ogłoszenie, że szuka pracy. Co można zrobić za 20 tysięcy? Tutaj w artykule jest napisane. Można kupić używany samochód lub odbyć godzinę treningu personalnego z Lechem Wałęsą. Jestem ciekaw, na czym to polega. Taki trening personalny z prezydentem Lechem Wałęsą. Na słuchaniu o tym, jak sam wszystko tymi ręcyma, czy jak to tam? Jeszcze 20 tysięcy trzeba zapłacić. Ale to się można z kolegami zrzucić i zaprosić pana Wałęsę na imieniny na przykład. To jest koncepcja. No, proszę się zastanowić. Kwadrans do 7. Limbo, program trzeci Polskiego Radia. To jest zespół Royal Blood naturalnie. Szanowni Państwo, okazuje się, że podobno 70% czy nawet 75% firm deklaruje, że nie wróci do dawnego trybu pracy, czyli że pozostaną przy opcji pracy zdalnej. No i robi się problem, no bo przecież biura mają powynajmowane. Co robią z tymi meblami zatem? Sprzedam tanio meble biurowe, oddam kilkanaście sztuk krzeseł obrotowych. Takich ogłoszeń nie brakuje w internecie, ale uwaga, sporo sprzętu biurowego stoi też przy kontenerach na śmiecie. Właśnie z tego powodu, że firmy rezygnują z wynajmu biur. Pandemia pokazała, że zdalne wykonywanie obowiązków nie sparaliżowało wcale zakładów pracy. Zatem no, meble w całkiem dobrym stanie są po prostu wystawiane na zewnątrz po to, żeby ktoś sobie wziął, żeby się nie zmarnowały. Zatem tylko czekać, jak sobie ktoś zrobi home office na zewnątrz, w plenerze. Ja nawet miałem taką koncepcję w pewnym momencie, żeby wziąć do lasu krzesło, laptopa, jakiś router z internetem, naładować baterię w laptopie i sobie pracować na łonie natury. Ja to chyba wprowadzę w życie. Nie wiem, co Państwo uważają na taką koncepcję. Tylko to wtedy już nie jest home office, tylko forest office. Ale może mi pasuje, może być. Gold on the ceiling, The Black Keys. 9 minut do godziny 7 nam pozostało. Tu program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci.